ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل پروگرام سیرت غوث اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے اپنے ناظرین سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد اکرام اور کچھ حالات زندگی بیان کیے تھے۔ آج ہم مزید حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ ناظرین، ایمان خوف اور امید کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ اولیاء اکرام پر اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کا خوف اس قدر غالب ہوتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی معصیت کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے طلبگار رہتے تھے۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا کہ آپ کنکریوں پر چہرہ ملتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، اے مالک، اے باری الہ، اے میرے مالک، مجھے بخش دے اگر میں مستحق سزا ہوں۔ اے باری تعالی، قیامت کے دن مجھے تو نابینا اٹھانا، اے باری تعالی، قیامت کے دن تو مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میں نیکو کار کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ان کی دعا ہے، یہ ان کی دعا ہے جنہوں نے لوگوں کو نیکیاں کرنا، نیک بننا سکھایا، جن کے فیضان نظر سے بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کی قسمت بدل گئی۔ مگر خوف کا عالم تو دیکھیے، اللہ اللہ، یہ تو ان کے خوف کا عالم تھا، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں اور بے خوفی کس قدر ہے۔ اس بات کا ہم سب کو اپنے طور پر احتساب کرنا ہوگا کہ ہم اس قدر بے فکر کیوں ہیں۔ کیا ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ نیکوکار ہیں؟ کیا ہم نے ان سے زیادہ علم حاصل کر لیا؟ یقیناً نہیں، تو پھر ہم اس قدر بے خوف کیوں ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ عبادت و ریاضت کا شوق، اگر عبادت و ریاضت کا شوق آپ کو گھٹی میں ملا تھا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شب بیداری، نوافل، مسلسل روزہ، تلاوت قرآن اور مجاہدات کے اشغال کی بکثرت روایات مذکور ہیں۔ ذوق تلاوت کا غلبہ ہوتا تو پوری رات قرآن مجید پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ یاد الہی کے لیے کبھی مسجد میں، کبھی بستی میں، اور کبھی ویرانوں میں بیتاب نظر آتے تھے۔ محمد بن ابو الفتح حربی بیان کرتے ہیں کہ مجھے چند راتیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دولت کدے پر گزارنے کا موقع ملا۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ رات کے ابتدائی حصے میں آپ نوافل ادا فرماتے اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا، پھر کھڑے ہو کر نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا، پھر اس کے بعد بارگاہ ازدی میں سجدہ ریز ہو جاتے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہونے لگتی۔ ناظرین اکرام، اولیاء اکرام کا وطیرہ رہا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ان کا جھکا ہوا سر سلاطین و ملوک کے سامنے کبھی خم نہ ہوا، اور نہ ہی تخت و تاج کے ساتھ وابستگی ان کے لیے سرمایہ افتخار رہی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کے معاصرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کسی بڑے آدمی یا بادشاہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، یا کبھی آپ کسی بادشاہ کے دروازے پر گئے ہوں، یا بساط شاہی پر بیٹھے ہوں۔ آپ شاہان وقت اور عمراء کے نرم اور گداز بستروں پر بیٹھنے کو ایسی سزا قرار دیتے تھے جو انسان کو دنیا میں دے دی گئی ہو۔ جب کبھی بادشاہ، وزراء اور ارکان دولت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہایت سخت لہجے میں ان سے بات کرتے اور مؤثر انداز میں نصیحت کرتے، جن کا ان کے قلوب و اذہان پر گہرا اثر ہوتا۔ ایک مرتبہ خلیفہ مستنجد باللہ ابو مظفر یوسف ملاقات کے لیے آپ کے پاس آیا، سلام عرض کیا اور درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، اور ساتھ ہی دراہم و دینار کی 10 تھیلیاں بھی آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیں، جنہیں 10 خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے جلال کی کیفیت میں दो थैलियां लेकर हाथ में दबाईं, देखते ही देखते इन थैलियों से खून रिसने लगा। आपने नहायत जलाल से खलीफा वक्त को मुखातिब किया और फरमाने लगे, ऐ अबू मुजफ्फर, तुझे शर्म नहीं आती कि तू लोगों का खून चूस कर पैसा कमाता है और मुझे तोहफा पेश करने की जुर्रत करता है? खलीफा ये मंजर देखकर और आपकी गुफ्तगू सुनकर बेहोश हो गया। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, अगर रसूलुल्लाह के ताल्लुक का पास ना होता तो ये खून बहता हुआ खलीफा के महल तक पहुँच जाता। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बरसरे मिंबर सलातीन और खुलफाओं उमरा को कार खैर का हुक्म देते और बुरे कामों से मना करते। एक बार खलीफा अबुल वफा याहिया बिन सईद को काजी मुकर्रर किया तो आपने बरसरे मिंबर खलीफा को मुखातिब करके फरमाया, तूने एक जालिम तरीन शख्स को काजी मुकर्रर कर दिया, कल बरोज़ क़यामत तो अल्लाह तबारक व ताला को क्या जवाब देगा? खलीफा आपके मुंह से निकले हुए इस पुरजलाल जुमले को सुनकर कांपने लगा और रोने लगा, यहाँ तक के इस पर खौफ व हरास का गलबा हुआ कि इसने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। अल्लाह अल्लाह, नाजरीन क्या जलाल था और अम्र बिल मारूफ का क्या अंदाज़ था, मगर इस अजमत व जलालत के बावजूद कोई बच्चा भी दरख्वास्त करता तो हज़रत शेख इसकी बात तवज्जो से सुनते और बच्चों के साथ नहायत ही शफ़क़त और राफत के साथ पेश आते थे। इसी तरह सूफिया इकराम बातिन की सफाई के लिए सिद्क़ो मकाल और रिस्क़े हलाल को बहुत अहमियत देते थे। असलाफ़ की तरह आप मशकूक रोज़ी से कुल्ली इज्तनाब फरमाया करते थे, रिस्क़े हलाल का सूखा टुकड़ा खाकर खुश रहा करते थे। हज़रत शेख ने हलाल व तैयब गंदुम एक काश्तकार को दे रखी थी जिसे वो हर साल काश्त करता। आपके बाज़ मोतकदीन इसे पीसते और इससे हर रोज़ 4-5 रोटियां पकाकर शाम के वक्त हज़रत शेख की खिदमत में पेश कर देते थे। हज़रत शेख कुछ अपने लिए रख लेते और बाकी हाजरीन में तकसीम कर देते। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैंने तमाम आमाल की छानबीन की मगर इनमें खाना खिलाने से अफजल और हुस्ने अखलाक से ज़्यादा शराफत वाला अमल न पाया। आप ये भी इरशाद फरमाया करते थे कि मेरे हाथ में सुराख है, अगर 1000 दिनार भी मेरे पास आ जाएं तो एक रात भी मेरे पास नहीं रहेंगे। एक बार एक खस्ता हाल शख्स आपके दौलत कदे पर हाजिर हुआ, वो शख्स सरापा परेशान नज़र आ रहा था। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे देखकर इरशाद फरमाया, क्या बात है, तुम क्यों परेशान दिखाई देते हो? उस अजनबी शख्स ने अर्ज़ की कि हुजूर, मैं मुसाफिर हूँ, पैदल सफ़र कर रहा हूँ, मगर यहाँ रास्ते में दरिया हायल है और कश्ती का किराया मेरे पास नहीं है। यह सुनकर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन 30 दीनार अता फरमाए और वह अजनबी शख्स खुशी खुशी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुस्ने अखलाक में अपनी मिसाल आप थे, हुस्ने अखलाक में अपनी मिसाल आप थे। आपकी मजलिस में हाजिर होने वाला हर शख्स ये समझता था कि आपकी बारगाह में सबसे ज़्यादा मेरी इज़्ज़त अफजाई होती है। हज़रत शेख अली बिन अबी नसर हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुमार इराक़ के अकताब में होता है। ये हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते थे। शेख अली जब भी अपनी बस्ती से आपसे मिलने की गर्ज से बगदाद तशरीफ़ लाते तो मदरसा के दरवाज़े पर अपनी जूतियाँ उतार कर अदब से खड़े हो जाते। उस वक्त हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नहायत मोहब्बत से पुकारते, भाई मेरे पास आइए। फिर आप इन्हें अपने पहलू में पास बिठा लिया करते थे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने अहबाब की ख़ताओं से दरगुजर फरमाते थे। किसी साहिल को आप खाली हाथ न लौटाते, बाज़ोकात ज़ेब तन लिबास तब्दील करके साहिल को अता फरमा दिया करते। और ऐसा क्यों ना होता कि हसनी हुसैनी सखावत आपके खून में रची बसी हुई थी। आप अपनी ज़ात के लिए कभी भी किसी पर नाराज़ ना होते थे, लेकिन जब कभी आपके सामने हुदूद इलाहिया को तोड़ा जाता तो आपका जलाल अपने उरूज पर पहुंच जाता और शरीयत के मामले में आप किसी किस्म की रियायत के कायल न थे। والدین گرامی نے آپ کی تربیت ہی کچھ ایسے انداز سے کی تھی کہ بچپن سے ہی بزرگوں اور اساتذہ کا بے حد احترام آپ فرمایا کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ اپنے دو دوستوں کے ہمراہ ایک بزرگ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ مقام غوثیت پر فائز ہیں۔ راستے میں آپ کے دوست ابو سقا نے کہا، میں ان بزرگ سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ دوسرے ساتھی بھی کہنے لگے، میں ابھی ایک سوال کروں گا، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، خدا کی پناہ، میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ جب یہ تینوں ساتھی ان بزرگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابن سقا کو ناراضگی سے مخاطب کیا اور فرمایا، تو یہ سوال سوچ کر آیا ہے؟ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ پھر دوسرے ساتھی عبداللہ شامی کو پرجلال لہجے میں مخاطب کیا اور فرمایا، تو یہ سوال سوچ کر آیا تھا نا، یہ رہا تیرے سوال کا جواب۔ اس کے بعد وہ بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، انہیں نہایت عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، اے عبد القادر، تم نے ادب کو ملحوظ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے عالی شان مقام پر فائز کرنے والا ہے کہ ایک دن تم منبر پر بیٹھ کر کہو گے، قدمی ھذا علی رقبۃ کلی ولی اللہ۔ پھر ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تمام اولیاء تمہارے احترام میں سربخم ہوں گے۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل و مناقب اس قدر ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کی ہمہ گیر شخصیت میں سے کون سا وصف ذکر کیا جائے اور کس قدر کیا جائے۔ کل انشاءاللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل پروگرام سیرت غوث اعظم کے آخری پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ بہت پسند آ رہا ہوگا۔ شامل کرتا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عالی شان خطبات میں سے ایک خطبہ، خطبہ غوث الاعظم۔ حقیقی بندگی اور سچی غلامی حاصل کر، اپنے تمام کاموں میں کفایت اختیار کر، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھ۔ تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے، اسی کی طرف واپس ہو اور اسی کی طرف سر جھکا دے۔ اس کے حکم کی بجاوری کر اور اس کے منع کیے ہوئے کام سے باز رہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا مقدر کیا ہے اس پر اکتفا کر اور اس پر صبر کر۔ جب یہ کمال تجھے حاصل ہو جائے گا تب تیری بندگی کامل ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اسی خطبے کے ساتھ اپنے میزبان سید سلمان گل کو دیجیے اجازت۔ کل انشاءاللہ سیرت غوث اعظم کے آخری پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔